Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η πουτσα μεγαλώνει. Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η πουτσα μεγαλώνει. Είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει μια αλήθεια, να το πούμε. Λέει και άλλες, είναι γεγονός αυτό. Αλλά εδώ ακούσαμε μια αλήθεια, περιγράφει ακριβώς την κατάσταση και περιγράφει την εξέλιξη ενός πράγματος. Προσπαθώ και εγώ να το πω με άλλα λόγια, γιατί το είπε τόσο καθαρά και τόσο καλά. Περιγράφει αυτό που συμβαίνει, που μας συμβαίνει. Δεν θα μπορούσε να γίνει άλλο. Αλλιώς η οικογένεια Μητσοτάκη φημίζεται για την ειλικρίνειά της. Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος, ως μέλος αυτής της αντιστασιακής οικογένειας, το περιέγραψε πάρα πολύ καλά. Όσο μεγαλώνει και όσο περνάει ο καιρός, τόσο συμβαίνει αυτό που πολύ σωστά περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Το κρατάμε αυτό ως αρχή για να ξεκινήσει και η εβδομάδα, για να πάει καλά η εβδομάδα. Με αυτό σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Το ηχητικό που μόλις ακούσαμε θα το ακούσουμε και λίγο πριν τις πρώτες διαφημίσεις, έτσι κάπως. Μπλουτισμένο με κάτι μουσικούλες, αλλά τώρα θα πάμε μέχρι την Πεντέλη. Έχουμε πολλά θέματα σαν χώρα, σαν λαός, σαν άνθρωποι. Η ανάπτυξη καλπάζει σε αυτόν τον τόπο. Η κυβέρνηση θα πάει τέλεια. Ο λαός είναι ευτυχισμένος. Με τους Αμερικανούς θα πάμε πάρα πολύ καλά. Θα αναλάβουν ή δεν θα αναλάβουν πρωτοβουλία. Παίζει αυτό. Τη μία μέρα αναλαμβάνουν, την άλλη δεν αναλαμβάνουν. Είτε αναλάβουν είτε όχι, τα αποτελέσματα τα ξέρετε. Θα αγοράσουμε καμιά 15 αεροσκάφη, μπορεί και 30. Υποβρύχια, θα αγοράσουμε όπλα. Με ή χωρίς πρωτοβουλία θα συμβεί αυτό. Αυτά όλα είναι τα καλά της υπόθεσης. Στη Μεσόγειο γίνονται πάρα πολύ καλά πράγματα. Τα μη καλά είναι στην Πεντέλη, γιατί εκεί, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες, θα πάνε σε ένα κτίριο, νομίζω εγκαταλειμμένο, να εγκατασταθούν ασυνόδευτα μεταναστόπουλα και προσφυγόπουλα. Ασυνόδευτα παιδιά, μεταναστόπουλα και προσφυγόπουλα. Αυτό το ακούνε και οι πολύ καλοί ευυπόληπτοι πολίτες της περιοχής και έχουν ταραχθεί και κάνουν σχετικές συγκεντρώσεις, διατυπώνουν τις απόψεις τους, κραυγάζουν, φωνάζουν, επικαλούνται το χριστιανισμό, την πατρίδα, γιατί όλοι αυτοί πάντα αυτά επικαλούνται. Έτσι λοιπόν να ακούσουμε καταρχάς τον πατέρα, τον ιερέα εκεί του ναού, νομίζω ο Παπαγιώργης λέγεται, ο οποίος χθες έκανε δηλώσεις. Αύριο Δευτέρα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα μας φέρουν εδώ λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες, και αφήστε, δεν υπάρχουν μετανάστες, παιδιά. Είναι λαθρομετανάστες. Σωστό. Λοιπόν, αυτοί όλοι είναι επικίνδυνοι. Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί μεθαύριο. Δεν είναι τυχαίο που τους φέρνουν απέναντι από την εκκλησία. Δεν είναι τυχαίο που τους φέρνουν δίπλα πίσω μου όλες τις σταριές της παλαιάς Πεντέλης, που αυτοί νηστεύουν. Δεν καταλήγουν, δεν τρώνε χοιρινό. Εδώ τι θα κάνουνε, φωτιές θα πέσουνε. Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι. Την πατρίδα μας είναι ορθόδοξη. Εάν τα εγκαταλείψουμε αυτά, είμαστε τελειωμένοι από το... Περπατάμε και είμαστε πεθαμένοι πλέον. Τελείως, δεν έχω τίποτα άλλο. Εύχομαι καλή χρονιά, αγάπη και ειρήνη μεταξύ μας. Ευλογία στον Θεό. Ευλογία στον Θεό, Θεό βοηθό. Να είστε καλά. Ενωμένοι, αγαπημένοι, όλοι μαζί. Δεν θέλω να τον πικράνω τον παπά εκεί της περιοχής. Ενωμένοι σε αυτό δεν θα είμαστε όλοι μαζί. Σε καμία περίπτωση. Εντελώς απέναντι, ακριβώς απέναντι θα είμαστε σε τέτοια γεγονότα. Είναι ώρα αφού λέει όλα αυτά που λέει και φοβάται τα παιδιά και αναφέρει και εμπλέκει και τις ψισταριές της Πεντέλης μέσα, γιατί αυτές ψήνουν χοιρινό. Και θα έχουμε θέματα εκεί στην Πεντέλη. Λέει για την εκκλησία που είναι απέναντι. Αφού τα λέει όλα αυτά, τους λέει λαθρομετανάστες, βγάζει αυτό το μίσος και το ρατσισμό που βγαίνει πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό και από εκπροσώπους του Θεού. Μετά λέει με αγάπη και ειρήνη στο μήνυμα του Θεού και την ευλογία του Θεού, για να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι καλός στα χαρτιά, στα Ευαγγέλια εννοώ, στις επιστολές του Ιησού που έχει ο Βελόπουλος, είναι καλός στα κηρύγματα, αλλά όταν πρόκειται αυτό που ο Θεός μας εδώ λέει, να αγαπάμε τον άλλον, και ειδικά αν είναι κατατρεγμένος και πεινασμένος και κυνηγημένος, όχι. Όταν έρθει στις ψισταριές δίπλα της Πεντέλης, αυτό δεν ισχύει. Μαζί με τον παπά είναι και οι κάτοικοι της περιοχής. Ένταση σημειώθηκε και στη Πεντέλη, όπου θα μεταφερθούν ασυνόδευτα παιδιά. Από νωρίς το πρωί, οι κάτοικοι της Πεντέλης έχουν μαζευτεί έξω από το παλιό αστυνομικό τμήμα της περιοχής, διαμαρτυρόμενοι για τη νέα δομή φιλοξενίας. Σε ένα κατάλληλο κτίριο, σε ένα δασικό χώρο και σε μια κεντρική πλατεία με ιστεροβυζαντινά μνημεία απέναντι. Εδώ έχει όλο ψισταριές θα ψήνονται χοιρινά, θα τους μυρίζουν, θα έχουμε φασαρίες με τους καταστηματάρχες. Τι φοβόμαστε εδώ? Εδώ καταρχήν δεν θα αφήσουν τίποτα. Την εκκλησία θα τη σπάσουν. Εδώ έχει ολοψισταριές. Θα ψήνονται χοιρινά, θα τους μυρίζουν, θα έχουμε φασαρίες με τους καταστηματάρχες. Την εκκλησία θα τη σπάσουν. Είναι ωραία αυτή η κάτοικη και πάντα όλοι εμπλέκουν και τις ψισταριές και τα σουβλάκια και τα χοιρινά. Ακούγοντας τους τρεις εδώ κατοίκους, ο ένας μάλιστα εμπλέκει και τα ύστερο-βυζαντινά μνημεία, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, απέναντι από ύστερο-βυζαντινό μνημείο δεν μπορεί να είναι αλόθρησκος. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί τέτοιο, γιατί τα βλέπει και τα ύστερο-βυζαντινά, είναι και η μυρωδιά από τα χοιρινά και όλο αυτό δημιουργεί κάτι. Ακούγοντας τους λοιπόν και τους τρεις, αναρωτηθήκαμε πόση ανοησία μπορεί να χωρέσει σε ένα μυαλό. Σε ένα μυαλό, τρία μυαλά, αλλά στο κάθε ένα μυαλό. Πόσος φόβος επίσης μπορεί να χωρέσει σε ένα ανθρώπινο μυαλό, εδώ συμπολίτη μας που είναι πολύ κοντά, είναι πολιτισμένος στον 21ο αιώνα, 2020 πια, και ζει και στην Αθήνα, πρωτεύουσα της δημοκρατίας, του πολιτισμού, της ανεκτικότητας και. Πόση άλλη κατάντια επίσης μπορεί να εκπέμψει ένας άνθρωπος που δηλώνει και χριστιανός, όπως δήλωσε η κυρία, και κόπτεται για τον οίκο του Θεού, αλλά δεν θέλει σε απόσταση χιλιομέτρων αδύναμα παιδιά. Γιατί για αυτά μιλάμε. Ασυνόδευτα παιδιά, κατατρεγμένες ψυχές, παιδιά χωρίς γονείς. Δεν ξέρουμε που είναι οι γονείς, δεν ξέρουν ούτε και οι ίδιοι. Μπορεί να είναι σε άλλη χώρα, μπορεί να έχουν σκοτωθεί ή δεν γνωρίζουν, και αυτό ίσως είναι και χειρότερο. Μόνα έρμα παιδιά, εγκαταλειμμένα, που διαλύθηκαν οι οικογένειές τους από τη φτώχεια ή από βόμβες. Αυτά λοιπόν τα παιδιά. Δεν τα θέλουν, επικαλούνται ηλίθια επιχειρήματα του τύπου ψισταριά και ότι θα σπάσουν και την εκκλησία που τόσο πολύ την αγαπάει η κυρία και πηγαίνει προφανώς. Αλλά όμως αυτά που λέγονται μες στην εκκλησία δεν τα θέλει να εφαρμόζονται απέναντι από την εκκλησία. Τι νόημα έχει μια εκκλησία, μια θρησκεία, ένας χριστιανός, αν δεν ανοίγει την αγκαλιά του στον εξαθλειωμένο? Μια απλή ερώτηση την κάνει ο καθένας. Προφανώς ήδη δεν την κάνουν στον καθρέφτη τους, γιατί είναι μάλλον δύσκολη η απάντηση. Αν κάποιος είναι αντιχριστιανός, είναι αυτή η κυρία. Η κυρία που ακούσαν που φοβάται για την Εκκλησία δεν είναι χριστιανή. Τυπικώς δηλώνει χριστιανή, αλλά δεν έχει καταλάβει Χριστό, και εδώ είναι κυριολεκτικό αυτό, από όσα λέει το Ευαγγέλιο και από όσα λέει η Ορθοδοξία και ο Χριστιανισμός. Αυτοί και άλλοι πολλοί σε αυτόν τον τόπο, είτε είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη με αυτά που κάνουν, είτε είναι στη Βόρεια Ελλάδα, είτε βγάζουν αυτό το μίσος και ξερνάνε με αυτό το μίσος απόψεις που ανήκουν σε συγκεκριμένο πολιτικό φορέα και σε συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη, γιατί φεύγει από τα όρια του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα. Έχει συνωστισμό στον πάτο, είναι η αλήθεια, και συνεχώς αυξάνεται η ροή Ελλήνων που κατακάθονται εκεί. Το βλέπουμε συνεχώς, τους δίνεται βέβαια και ευκαιρία, εκφράζονται με διάφορους τρόπους από τα social media, από τις πρόθυμες κάμερες και μικρόφωνα πάντα. Οπότε ο συνωστισμός στον πάτο μπορεί να καταγραφεί, είναι μεγάλος, τον καταγράφουμε κι εμείς. Τον βλέπουμε, τον παρατηρούμε. Και πόσο δυστυχής είναι αυτή η κυρία, και πάρα πολλές κυρίες, αλλά πιανόμαστε από τη συγκεκριμένη κυρία που ούτε την ξέρουμε, ούτε το όνομά της, απλά την είδαμε σε ένα ρεπορτάζ. Πόσο δυστυχής είναι αυτή η κυρία και κάθε τέτοια κυρία, με πόσο μίσος γεμίζει την ψυχή της και πόση μαυρίλα έχει μέσα στην ψυχή της. Αν θα μπορούσε να ψάξει τα γιατί και τα διότι της ζωής της και αν έβγαζε αυτό το μίσος, ίσως και να γινόντουσαν καλύτερα τα πράγματα. Η τιμωρία της δεν είναι τα συνόδευτα παιδιά που θα πάνε απέναντι από την εκκλησία και στη γειτονιά της. Η τιμωρία της είναι η δυστυχία που έχει εγκατασταθεί μέσα της. Αν κάποια στιγμή τα συνόδευτα θα βρουν το δρόμο τους, θα φύγουν, θα πάνε εκεί που πρέπει ή θα ανταμώσουν με τις οικογένειες, όσα έχουν ακόμη οικογένειες, αυτό κάποια στιγμή θα συμβεί. Η κυρία όμως θα μείνει πάντα με την αγνιά της που έχει εγκατασταθεί μέσα της, μαζί με την ανοησία, παρέα με το μίσος. Το μόνο που θα της κάνει παρέα, το μόνο που της κάνει παρέα, το μόνο που την ανέχεται προφανώς, δεν ξέρω αν το έχει επιλέξει ή έχει οδηγηθεί και όπως μπορεί να έχει οδηγηθεί. Αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο σε πολίτες αυτού του τόπου, και είναι πάρα πολλοί, το ξέρουμε, το βλέπουμε, τα παρατηρούμε συνεχώς. Δεν είναι η πλειοψηφία. Η Ελλάδα αλλιώς έχει πορευθεί, άλλες αξίες έχει. Η αλλίωση της χώρας, όπως είπε και ο Άδωνης, η αλλίωση της χώρας γίνεται από την κυρία της Πεντέλης και από τον Άδωνη και από τέτοιες απόψεις που έχουν. Φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει τι έχει γίνει το Σαββατοκύριακο. Το θέμα και η φρασιολογία αλλίωση της χώρας τέθηκε από τον, έχει τεθεί από πολλούς, αλλά το Σαββατοκύριακο τέθηκε από τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν σε ένα πάνελ το Σάββατο το πρωί, όταν στους Παξούς, σε ένα δουλεμπορικό, βούλιαζε εκείνη την ώρα. Οι νεκροί είναι γύρω στους 30, δεν έχουν βρεθεί όλοι, υπάρχουν αγνοούμενοι, αλλά έχουν καταμετρηθεί 12 και ίσως παραπάνω. Μιλάνε ότι περίπου είναι 30 οι νεκροί, είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει στο Ιόνιο, έτσι, όχι στο Αιγαίο. Ξεκίνησαν από την Τουρκία για να πάνε στην Ιταλία, κανείς δεν θέλει να μείνει σε αυτόν τον τόπο. Όμως συνέβη εκείνη την ώρα. Βγαίνει η ρεπόρτερ, λέει, περιγράφει τι ακριβώς γίνεται στο Ιόνιο εκείνη τη στιγμή, ότι έχουμε επιχείρηση διάσωσης. Καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει επιχείρηση διάσωσης και αν ξέρουν μπάνιο αυτοί οι άνθρωποι. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης βγαίνει και μιλάει για αλλίωση της χώρας. Ειρωνεύεται γιατί οι άνθρωποι εκείνοι έκαναν χρήση και το 112, κάτι που στην Ευρώπη είναι γνωστό δεκαετίες, άρα το ξέρει όποιος έρχεται ή περνάει από τα σύνορα ή από τις θάλασσες της Ευρώπης μεταξύ αυτών και της Ελλάδας. Και κάνει ένα ειρωνικό σχόλιο για το οποίο δέχτηκε το κράξιμο της κοινωνίας και πολύ σωστά. Όταν ερωτήθηκε αμέσως μετά σε άλλη εκπομπή που πήγε και χτες το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή του την απάντηση, για αυτή του την ειρωνική τοποθέτηση, ενώ είχαμε νεκρούς, έδωσε την εξής απάντηση. Την ώρα που ήμουν σε μια τηλεοπτική εκπομπή, στον Αντένα, λίγο πιο δυνατά, βγήκε η είδηση για την επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού στους παξούς μιας βάρκας με 50 λαθρομετανάστες. Και πλήγηκαν τόσες ψυχές. Την ώρα που μιλάγαμε δεν υπήρχαν νεκροί. Την ώρα που μιλάγαμε ήμασταν πριν από την είδηση για τους νεκρούς. Η είδηση για τους νεκρούς είχε περίπου 2 ώρες μετά. Αυτό είπε χτες το Γιώργο Αυτιά, απολογούμενος ή δικαιολογώντας τι ακριβώς είπε, ότι δεν γνώριζε το Σάββατο το πρωί, προχτές δηλαδή, τι συνέβη. Πρώτον, όταν ακούμε για επιχείρηση διάσωσης, ο νους όλων πάει σε κάτι κακό, γιατί σπάνια να υπάρξει επιχείρηση διάσωσης και να μην έχει 1, 2, 3 νεκρούς. Δεν ξέρουν μπάνιο αυτοί οι άνθρωποι, έρχονται από τα βουνά της Μέσης Ανατολής, εκεί που υπάρχουν τα πετρέλαια, εκεί που πέφτουν οι βόμβες, εκεί που γίνονται οι business, στις οποίες θα ανακατευτεί προφανώς η Ελλάδα ή που διευκολύνει η Ελλάδα τις πολεμικές επιχειρήσεις με τις βάσεις που γεμίζουν το δικό μας τόπο. Οπότε, κάποιος που ακούει επιχείρηση διάσωσης, αν είναι άνθρωπος, ξέρει ότι εκείνη την ώρα κάτι κακό γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο των χωρικών μας υδάτων. Οπότε είναι πιο μετρημένος αν αγαπάει τον άνθρωπο, αν αγαπάει τον εαυτό του, αν εκτιμάει το ρόλο του ή αν θέλει, εν πάση περιπτώσει, να το παίξει και λίγο φιλάνθρωπος ή χριστιανός, γιατί όλα αυτά εμπεριέχονται. Δεύτερον, είναι δίπλα Γιώργα η Γεροβασίλη, στο ίδιο πάνελ που είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και όταν αρχίζει να λέει τα ειρωνικά, θα τα ακούσουμε τώρα, του λέει ότι αυτή την ώρα πνίγονται. Το ξέρανε δηλαδή στο πάνελ εκείνη τη στιγμή. Κάποιος από τους επιβαίνοντες στους σκάφους επικοινώνησε μέσω του 112, ειδοποίησε τις ελληνικές αρχές ότι υπάρχει κίνδυνος βύθισης και άρα κίνδυνος ζωής για τους ανθρώπους που επιβαίνουν. Σκάφη του λιμενικού σπέβδουν 6 σκάφη από ό,τι ενημερωνόμαστε, ενώ απογειώνονται και 2 ελικόπτερα προκειμένου να βρεθούν άμεσα στην περιοχή και βέβαια να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή. Φανταστείτε πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι που εγνώζονται ότι λειτουργεί και το 112. Και πήραν και τηλέφωνο να γίνει. Η Τουρκία στέλνει εδώ και καιρό και στο Ιόνιο. Για να λέμε τα πράγματα. Δεν έχουμε πέσει θύμα ομαδική προσπάθεια αλλίωση χώρα. Η Τουρκία στέλνει κόσμο. Κύριε Γεωργιάδη, μην ανοίγετε τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή, την αλλίωση τη χώρα. Έλεω, εδώ πνίγονται άνθρωποι Μεσόγειου. Αλλοιώνεται η χώρα από ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, ενώ του είπε και η Όλγα Γεροβασίλη, έκανε αυτή τη δήλωση εκ των υστέρων σε 2 εκπομπές, μία το Σάββατο μεσημέρι στην ΕΡΤ και μία χτες το πρωί. Προσπάθησε, ζήτησε συγγνώμη βέβαια, και εξέφρασε συλληπιτήρια για τους νεκρούς, να το πούμε και αυτό εκ των υστέρων. Και είπε χτες ότι δεν γνώριζε εκείνη την ώρα για τους πνιγμένους. Λες και θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό χωρίς να υπάρχουν πνιγμένοι. Το σημαντικό είναι εδώ η αλλίωση της χώρας. Κατά τη δική μου γνώμη, φαντάζομαι και αλλωνών, η αλλίωση γίνεται από τον Άδωνη. Έχει αλλοιωθεί η χώρα από τον Άδωνη, έχει αλλοιωθεί η χώρα από τον πατέρα πάνω, τον παπά στην Πεντέλη, και έχει αλλοιωθεί από την κυρία και από τον άλλον που λέει για τα ιστοροβυζαντινά μνημεία και για τις ψισταριές. Και ότι ενοχλείται η γειτονιά τους από τα ασυνόδευτα παιδιά. Δεν είναι, είναι παιδιά. Να το καταλάβουμε αυτό και να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Η φιλοξενία, η αλληλεγγύη, η έγνοια για τον αδύναμο, το άνοιγμα της αγκαλιάς, αυτά ήταν αξίες. Αυτή ήταν η χώρα. Και όποιος δεν εφαρμόζει αυτά, αλλοιώνει τη χώρα. Ψηλά γράμματα, φαντάζομαι. Αυτές είναι αξίες που πραγματικά σε κάνουν υπερήφανο, γιατί συζητάμε πολλές φορές τι μας κάνει υπερήφανο σε αυτόν τον τόπο. Οπότε, κατά τη δική μου πάντα γνώμη και πολλών, αυτές είναι αξίες που μπορούν κάποιον να τον κάνουν υπερήφανο. Αυτή η Ελλάδα ήταν ωραία. Και όποιος αλλοιώνει αυτή την Ελλάδα, που δεν ανοίγει την αγκαλιά στον αδύναμο, κάτι που συνέβαινε χιλιάδες χρόνια και υπάρχει και σε κείμενα και σε αυτά που πούλαγε ο Άδωνης. Μέσα στα αρχαία κείμενα, ο Ξένιος Δίας και πώς αντιμετωπίζουμε αυτόν που έρχεται. Βεβαίως όλοι αυτοί βρίσκουν μια ένα ιδεολόγημα του εισβολέα. Ο οποίος εισβολέας πέρασε από τα ύδατα, πνίγηκε προχτές, δεν ήθελε να μείνει εδώ, ήθελε να πάει αλλού σε άλλη χώρα. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να ηρωνεύονται και να μιλάνε με τέτοιο απαξιωτικό τρόπο για ανθρώπους κατατρεγμένους σε μια πολύπλοκη περιοχή, στην οποία ακουμπάμε κι εμείς, και ποτέ κανείς δεν ξέρει αύριο τι μπορεί να γίνει στη δική μας περιοχή. Και μακάρι να μην γίνει τίποτα. Οπότε, ελληνικό έθνος, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, να μην τα ξεχνάμε αυτά, υπάρχουν τώρα, θα υπάρχουν και σε 100 χρόνια. Εγώ, κύριε Αυτιά, δεν έχω κρύψει ποτέ ότι ανήκω σε μια κατηγορία ανθρώπων. Μπορεί να είμαστε πολλοί, μπορεί να είμαστε λίγοι, μπορεί να είμαστε ένας, μπορεί να είμαστε όλοι. Δεν έχει σημασία. Που ναι, φυσικά και ανησυχούμε για το μέλλον αυτής της χώρας ως προς αυτή τη διάσταση. Εγώ, κύριε Αυτιά, θέλω και έναν αιώνα μετά στην Ελλάδα να είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Θέλω να έχουμε την εθνική μας ταυτότητα. Θέλω να έχουμε τη γλώσσα μας. Θέλω να είμαστε μια χώρα με την ταυτότητα, με τον πολιτισμό, με το φορτίο της παράδοσης που μας καθορίζει ως Έλληνες. Αυτό πάρα πολύ. Λοιπόν, άρα λογικά ανησυχούμε. Δείτε τι έγινε. Και αυτό, κύριε Αυτιά, ναι, δεν το διαπραγματευόμαστε με την αριστερά. Άντε πάλι αριστερά, κόλλημα στο τέλος στην αριστερά. Να υπάρχουμε και σε 100 χρόνια. Είναι να υπάρχουμε έτσι, με τέτοιο μίσος, καλύτερα να μην υπάρχουμε. Όχι σε 100 χρόνια και σε λιγότερα. Δεν αξίζει σε έναν λαό, σε μια κοινωνία, να υπάρχει έτσι. Είναι μεγάλη δυστυχία για την ίδια την κοινωνία, για τον ίδιο τον λαό, για αυτόν που πιστεύει έτσι. Προφανώς δεν είναι η πλειοψηφία, είναι μια ισχυρή μειοψηφία. Πάνω της έχει όλα τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης. Είναι και το κυβερνών κόμμα που προσπαθεί να καπηλευθεί όλο αυτό το. Όλο αυτό που συμβαίνει και ενισχύεται με διάφορους τρόπους, γιατί δίνει ψήφους στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε Νέα Δημοκρατία. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία? Είναι δεξιά. Ποιος είναι ο δεξιός? Ο ορισμός του δεξιού αμέσως τώρα. Λοιπόν, είμαι δεξιός και δεν το ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό. Τι ορίζει τον δεξιό? Είναι τι ο δεξιός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράδοση. Του αρέσει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και δεν ντρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Πείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτσώνουν με πόδια και με χέρια. Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. Συγκινείται. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει πράγματα από την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει. Ωρε κόγκα δράκο! Εδώ είμαι καπετάνιο λέκα! Τούτο το πράγμα ως πότε θα τραβάει έτσι! Είναι αυτός ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου. Η μάσα, η ρεμούλα για να φάνε αυτή και η πλήκα τους. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, κοσμοπολίτες. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο ορισμός του δεξιού. Όσοι τα νιώθετε έτσι ακριβώς όπως θα πω, Άδωνης, είστε ωραίοι δεξιοί, πατριώτες, καθαροί. Όλοι οι άλλοι είναι μοιάσματα. Αυτό συμβαίνει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λίγο μετά. Και μετά, στις επόμενες δεκαετίες, αν ισχύσουν αυτά, αν εφαρμόζονται αυτές τις αξίες όπως περιέγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης και οι κύριοι πάνω εκεί στην Πεντέλη, με τις φοβίες που έχουν και τα τρέμουλα που νιώθουν απέναντι στον αδύναμο και στον ανίσχυρο, τότε θα πάμε καλά και δεν θα αλλοιωθεί η χώρα. Γιατί όπως είπε ο Άδωνης, κινδυνεύει η χώρα με αλλοίωση. Λες και είναι σαλάμι η χώρα και θα αλλοιωθεί επειδή για κάποιο χρονικό διάστημα περνάνε και θέλουν να πάνε παραπέρα. Κανείς δεν θέλει να μείνει εδώ, περνάνε και θέλουν να πάνε παραπέρα μετανάστες. Γιατί αν ήταν αλλιώς η Ευρώπη και δεχόταν αυτούς τους μετανάστες με την αναλογία που πρέπει, δεν θα υπήρχε κίνδυνος αλλίωσης της χώρας, σύμφωνα με τη δική τους λογική. Αλλά όμως αυτό κανείς δεν το θέτει. Δεν στρέφεται κατά της Ευρώπης που τους έχει εγκλωβίσει εδώ μαζί με τους Έλληνες, μαζί με τους νησιώτες, μαζί με όλους μας. Θεωρεί όλο τον ελλαδικό χώρο μια μεγάλη αποθήκη, γιατί κάποιος φταίει για όλο αυτό. Ο ένας που τους στέλνει, οι πόλεμοι καταρχάς που συμβαίνουν και οι φτώχεια στην ευρύτερη περιοχή, αυτός που τους στέλνει, ο Ερντογάν και αυτοί που τους τριμώχνουν εδώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα Δουβλίνα και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ενώ εντοπίζουν την αλλίωση, δεν εντοπίζουν την αιτία της αλλίωσης. Αυτά λοιπόν, φεύγουμε από τη δεξιά, πάμε στην αριστερά. Έγινε συνάντηση προχτές στο Μέγαρο Μαξίμου, ενημέρωσε τους πολιτικούς ηγέτες για το ταξίδι στην Αμερική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και ο Τσίπρας, κάτσαν εκεί. Είναι πολύ ωραία αυτά που λέγονται πριν. Μόνο που θα πρέπει να μπει ένα καλύτερο μικρόφωνο για να ακούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Ακούγονται περισσότερο τα φλας. Εκεί λοιπόν από τη συνάντηση Τσίπρα-Μητσοτάκη, Ακούσαμε το πολύ ωραίο γιατί πήγε ο Αλέξης Τσίπρας. Τον έχετε στο νου σας, στη φαντασία σας πώς είναι. Τον έχετε εικόνα. Απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επίσης τον έχετε εικόνα. Και να μην τον έχετε εικόνα, βλέπετε τις τελευταίες μέρες ο Κυριάκος από βουνό σε βουνό, από σκι, όλο με στον αθλητισμό είναι. Στο Μαξίμου κάθεται ελάχιστες μέρες. Πηγαίνει συνεχώς για αθλοπαιδιές, για αθλήματα, για γυμναστικές, ποδήλατα πάνω στα βουνά. Ένας αθλητικός τύπος τον λες. Δεν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, ούτε αυτό είναι το ατού του. Ή μπορεί να είναι το μοναδικό ατούτο, αλλά σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Έχει 6 μήνες πρωθυπουργίας, αλλά είναι μέσα στον αθλητισμό. Και δίπλα είναι ο Τσίπρας. Και το ρώτησε εκεί για τα ταξίδια, θα το ακούσουμε αν και ακούγονται τα φλάσα από πάνω τα εκνευριστικά. Αλλά συνέστησε ο Αλέξης Τσίπρας, φαντάζομαι το ξέρετε, αλλά όσοι δεν το ξέρετε θα το μάθετε και από εδώ. Συνέστησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει γυμναστική και να πίνει πολλά νερά. Πόσο μήνες? Δύο μέρες. Δύο μέρες στο Washington και άλλες 18 ώρες. Τα απαραίτητα. Τα απολύτως απαραίτητα. Ένα ακόμη πολύ νερό και κάνει γυμναστική. Γενικά είναι καλή σύνδεση και το νερό και η γυμναστική. Και δεν είναι μόνο του λέει να πίνεις πολύ νερό και να κάνεις γυμναστική, είναι και το ύφος που τα λέει. Το λέει σαν να το ανακαλύπτει ο ίδιος, σαν να είναι μια συμβουλή που την έχει πει κάποιος εμπιστευτικά και τη λέει σε όποιον βρεθεί. Βλέπει απέναντι τον fit Κυριάκο Μητσοτάκη και λέει ο Αλέξης Τσίπρας να πίνει νερό και να κάνει γυμναστική. Όλο αυτό δηλαδή που βλέπουμε από τον Τσίπρα είναι αποτέλεσμα γυμναστικής και νερού. Αλλά ναι, είναι αποτέλεσμα γυμναστικής και νερού γιατί ο άνθρωπος μας το έχει δείξει, μας το έχει αποδείξει για τον Τσίπρα, λέω, τα προηγούμενα 4 χρόνια. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα, να θετήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και να πάμε σε συμβιβασμό ανεφόρων και οδηγούμε τη χώρα στα βράχια. Αυτά έγιναν παλιά, έτσι έκανε τις κολοτούμπες με πολύ νερό και πάρα πολύ γυμναστική, το είδαμε. Και αυτό ήταν μια ωραία σουρεαλιστική στιγμή, τη ζήσαμε όλοι μαζί. Μετά από αυτό να γυρίσουμε πάλι στον fit πρωθυπουργό που τώρα που θα πίνει και πολύ νερό όπως του είπε ο Τσίπρας και θα κάνει και γυμναστική δεν θα μένετε μία ώρα μες στο Μέγαρο Μαξίμου, όλο έξω θα είναι. Ο προηγούμενος πολύ καλός έτσι γυμνασμένος πρωθυπουργός με μεγάλη επιτυχία στη διακυβέρνηση του τόπου ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, το θυμόμαστε όλοι. Μία-μία πάει από ό,τι φαίνεται. Ο γυμνασμένος λοιπόν πρωθυπουργός θα τον ακούσουμε εδώ σε ένα ηχητικό κοκτέιλ. Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό. Το ούζο μας. Πάρ' το κι ας κρατάω χαρακτήρα. Πού είμαι εγώ μέσα σε όλα αυτά? Κι ας μην το μοιράζομαι ποτέ. Είναι στο τζαμάκι του νηστήρα. Μέσα στο ποτήρι το ρίγε. Πάρε πασά μου. Το ούζο μας. Δώσ' μου κι εσύ τη Μύκονο. Κι ας ορκιστούμε πως θα μοιραστούμε. Τον Κρόκο Κοζάνης. Θα μοιραστούμε την υπόλοιπη μας τη ζωή. Αυτό είναι μια σαχλαμάρα, λυπάμαι που το λέω έτσι. Είσαι από αυτές που την καρδιά τους εύκολα τη δίνουν δυστυχώς. Τυχαίο, δεν νομίζω. Μόνο που την όδο το βουρτσά τους δεν δανείζουν κανένας. Και, θα απαντούσα εγώ. Είσαι ένα παιδί. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Που του αξίζουν τον παραμυθιόν οι θησαυροί. Πιστεύω βαθιά στο Δαρβίνο. Όμως τα ματάκια σου δακρύζουν για τους λίγους. Πάρε πασά μου τη διαπλοκή. Δώσ' μου κι εσύ τη χλίδη της εξουσίας. Κι ας ορκιστούμε πως θα μοιραστούμε. Γουλιά γουλιά, σταγόνα σταγόνα. Κι αν μοιραστούμε την υποσαχάρια Αφρική, η Σομαλία, το Κονγκό. Πάρε πασά μου τα λάδια μας. Πάρε κι εσύ. Κι ας ορκιστούμε. Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Κι ας ορκιστούμε πως θα μοιραστούμε. Την πουέτσα. Πως θα μοιραστούμε. Πουέτσα. Θα μοιραστούμε. Πουέτσα. Είναι η υπόλοιπη μας τη ζωή. Τελικά όσο μένει αυτή η κυβέρνηση η πουέτσα μεγαλώνει. αυτό για την επανάληψη του πράγματος. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να μοιραστείτε αυτό που λέει το τραγούδι ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εδώ μαζί μας. radio@parapolitika.gr, το mail της εκπομπής. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα. Ελληνοφρένεια είναι στα Παραπολιτικά 90,1 όπως κάθε μέρα, 1 με 2. Και το απογευματάκι και στις Θεσσαλονίκες και από εδώ και από εκεί, τα ξέρετε όλα αυτά. Και το πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι, γεια σας. Παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Ναι, ο Γιάννης, είμαι από Θεσσαλονίκη. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση στην Αποστόλη? Γεια σου, Γιάννη, παρακαλώ, βεβαίως. Θα με ακούσει? Σας ακούει, ναι. Δεν είπε τίποτα για το Όλιβο Ποπάι. Για τον Ποπάι. Όλιβο Ποπάι το λένε όλοι οι δημοσιογράφοι. Ποπάι, the Sailor Man. Τούτου. Αυτόν. Ναι, και που λέει ο Κυριάκος, γιατί γελάτε κύριε, η μισή Ελλάδα και παραπάνω γελάτε με αυτά εδώ. Ξέρεις πως τον έβλεπε ο Τραμπ, σαν να τον γλυφίδα να καθαρίσει τα δόντια του. Σιγά που καθαρίζει και τα δόντια του Τραμπ. Τι μπούλινγκ είναι αυτό που τρώει ο Μητσοτάκης, για πες. Κι εγώ στεναχωριέμαι. Κι εγώ και δεν υπάρχει και πάτημα για όλο αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, πας κάνεις επίσκεψη μωρεμαλάκα στον Τραμπ και σε βάλουν να πιάσεις και την ομπρέλα. Ποιος μαλάκα του το είπε αυτό? Δεν του εξηγήσαν ότι υπάρχουν άνθρωποι που του κρατάνε την ομπρέλα? Εκεί να καταλάβετε πόσο απλός και καθημερινός είναι ο Μητσοτάκης. Ένας από εμάς. Δεν καταδέχεται να πιάσει το δουλικό την ομπρέλα. Ο ίδιος εκεί. Τι είμαστε, δεν κατάλαβα. Σκλάβους θέλουμε, όχι. Ένας από εμάς είναι. Παιδί του λαού. Άλλου λαού, του αμερικανικού λαού, αλλά του λαού. Που σέβεται και τους εργάτες, διότι από ό,τι βλέπεις βάζει σε ταλαιπωρία τους εφοπλιστές και τους μεγαλοαστούς να τους ενημερώσει μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ενώ τον Κουτσούμπα τον πάει για Δευτέρα που είναι εργάσιμη μέρα, τον αφήνει να ξεκουραστεί. Τον αφήνει να ξεκουραστεί ή να χάσει το μεροκάμα του τη Δευτέρα, δεν ξέρω. Έλα ρε κομπληξικέ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε φίλε, εντάξει, άκουγα αυτά που λέγατε χθες για το Μαρινάκι, για το Μαρινάκι, όχι το Μαρινάκι, το πρόεδρο του Ολυμπιακού, το Πατουλάκι το Μαρινάκι. Που λέγατε Μαρίνα. Ναι, για τη Μαρίνα που λέγατε τον ιστορικό της κόσμο. Όταν τα έκανες αυτά εσύ και φωτογραφιζόσαμε με το κόκκινο το φόρεμα και είχε στραβώσει Λουκά, καλά, η άλλη ζήλευε. Στη θέση της Λουκά ήρθατε χθες, μου φαίνεται. Ναι, ζήλευαμε, δεν κατάλαβα. Ήταν η υγιή ζήλια όμως, αυτή της, όχι του φθόνου. Όχι, ναι, ναι, αυτό το παρατήρησα κι εγώ, υγιέ είναι του θα ήθελα κι εγώ, όχι. Γιατί εσύ μωρή βλαμμένη το έκανες. Μα αυτό σου λέω κι εγώ, γιατί τότε όταν το έκανες και οι άλλοι και σε έκραζε να πει. Γι' αυτό. Αυτή όμως το έκανε από τέτοιο, ζήλευε αυτή κανονικότατα. Έλα ρε Τόλι, θα πουδιάσω ρε γαμώτο. Τι έπαθες, γιατί? Βγήκες έξω για τσιγάρο? Περίμενε ρε, έχω βγει από τον μπάνιο και είμαι όπως με γέννησε η μάνα μου. Γιατί κάθεσαι έτσι γυμνός παιδί μου σαν να είσαι σε διάλειμμα από τσόντα? Μόνος μου είμαι. Έχεις ανάψει και τσιγάρο? Και νιώθεις βρώμικος στην τοποθεσία τουαλέτα? Λοιπόν, καταρχήν πήγα πρωί στο ληξιαρχείο στο Ηράκλειο και άλλαξα το όνομα. Πώς σε λένε? Από κιλότας, το έκανα Microdick, μου δώσαν και δεύτερο, Microbert ή στα ελληνικά μικροτσούτσουνος. Οκ, okay. Έχεις εξάτμιση στο αμάξι μεγάλη με σκάστρα και νέων από κάτω? Ή απλά μικροτσούτσινος στην κυριολεξία? Εντάξει, τώρα πάρε όποια από τα τρία θες. Είπαμε Microdick, Microbert ή μικροτσούτσινος. Δεν ξέρω. Το Microbert δεν καταλαβαίνω. Bert, με Microbert. Bert, πουλί, Bert, Κυριάκο. Bert, άκουσα Belt, ζώνη νόμιζα. Οκ. Τι λέει, άκου τώρα για να μπούμε στο θέμα. Έχω να προτείνω στον κύριο Καλαμούκη που μας το παίζει, έτσι. Μας το παίζει, καλά έχεις καταλάβει κι εσύ, ε. Ναι, άκου, για ένα σχεδόν μήνα να του πεις να αντιστρέψετε τους ρόλους. Το κάναμε, παιδί μου, άστο. Δεν είμαστε πάλι γι' αυτά. Εσύ δοκιμάστηκες, φίλε, και τα πέρασες όλα τα τεστ. Έτσι, όταν ήταν άρρωστος ο κύριος Καλαμούκης, εκπομπές, μικρόφωνα, ραδιοσκηνοθεσία, τηλεφωνικό κέντρο, τα πάντα όλα ήσουν. Μη γλύφεις. Εγώ είμαι άνθρωπος ορχήστατο, μην τα σκέφτεσαι. Έτσι, ρε φίλε. Αν λέω, αν μπορεί ο κύριος Τίμιος, αν μπορεί, ας κάνει κι αυτός όλα αυτά που έκανες εσύ. Για να δει πόσα. Να μπορέσει, μωρέ, το ρημάδι, το σάψαλο, θα λυγίσει την πρώτη μέρα. Για να μας πει πόσα απίδια βάζει ο σάκος, έτσι. Ποιος βάζει απίδια στο σάκο, ρε παιδάκι μου? Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Γιατί να βάλουμε απίδια μέσα στο σάκο? Να βάζουμε αρχίδια τότε. Ναι. Εγώ αυτό προτείνω. Κλείνω λέγοντας το εξής. Παιδιά, 1η Φλεβάρι Ηράκλειο. Και 2 Χανιά. Και 2 Φλεβάρι Χανιά. Μην το λες, γιατί με γαμάς. Θα το λέω μέχρι να γίνει sold out, παιδιά. 1η Φλεβάρι Ηράκλειο, πίτσε μπλε. Γαμώ την πουτάνα μου. 1η Φλεβάρι και 2 Φλεβάρι Χανιά. Εδώ έχει ολοψισταριές, θα ψήνονται χοιρινά, θα τους μυρίζουν, θα έχουμε φασαρίες με τους καταστηματάρχες. φοβόμαστε εδώ. Εδώ καταρχήν δεν θα αφήσουν τίποτα. Την εκκλησία θα τη σπάσουν. Οι ωραίοι κάτοικοι, συμπολίτες μας, γεμάτοι αγάπη, χριστιανοί πάνω απ' όλα, για τον πλησίον. Το αγαπάτε αλλήλους, το εφαρμόζουν στην πράξη. Ακούσατε με ποιον ακριβώς τρόπο. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τις ειδήσεις, πραγματικές ειδήσεις, όπως τις βλέπει η ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Ξεδιπλώνεται η Αμερικανική πρωτοβουλία για το Αιγαίο μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αμερική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει την αγορά από την Ελλάδα αεροσκαφών, πλοίων, ελικοπτέρων, πυράβλων και όπλων από την Αμερική, ενώ προβλέπεται και η εκχώρηση δύο ελληνικών νησιών στην Τουρκία. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η επιλογή των νησιών που θα παραχωρήσουμε στην Τουρκία θα είναι αποκλειστική επιλογή της Ελλάδας. Σε καμία περίπτωση δεν φταίει ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με όσα είπε για το ναυάγιο στους Παξούς. Αυτό δήλωσε η σύζυγός του Ευγενία Μανολίδου, τονίζοντας ότι η ευθύνη για όσα υπόθηκαν δεν ανήκει στον Άδωνη, αλλά στους μετανάστες που διάλεξαν να πνιγούν σε ώρα που ήξεραν ότι ο υπουργός ήταν σε πάνελ. Μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας στο Κουκάκι. Μετά την ανακατάληψη της εκενωθήσας κατάληψης, δεν συνελήφθη ούτε εδάρι κανένα μέλος της οικογένειας Ινδαρέ. Αν και εδάρι Ινδαρέ, πολύ καλό. Αν και ήταν στη διπλανή κατοικία. Το ευχάριστο γεγονός επεσήμανε με ανακοίνωσή του ο υπουργός μας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δίνοντας συγχαρητήρια στους επικεφαλείς της επιχείρησης. Συνεχίζεται το μαδομούνι στο παλάτι του Μπάκινγχαμ μετά την απόφαση της Μέγκαν και του Χάρη να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Η βασίλισσα Ελισάβετ με ανακοίνωσή της καταφέρεται κατά του Δημήτρη Κουτσούμπα, δείχνοντας αυτόν ως υπεύθυνο του μπαχάλου που δημιουργήθηκε, καθώς τις μέρες που ξέσπασε η αναταραχή ο Δημήτρης Κουτσούμπας βρισκόταν στο Λονδίνο τάχα μου για επίσκεψη στον τάφο του Κάρλ Μάρξ. Βιβλίο με τίτλο «Άθληση και νερό» βγάζει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις αθλητικές συμβουλές ευεξίας που έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την πρόσφατη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο αποτυχημένος πρώην πρωθυπουργός εκδίδει το βιβλίο προκειμένου να μεταφέρει την προσωπική του εμπειρία στο λαό, όπως δήλωσε σχετικά, αποκαλύπτοντας τα μυστικά για ένα τέλειο, αρμονικό και υγιές σώμα. Καιρός. Αυξομοιώσεις στην ένταση και τη διάθεση του καιρού αυτή την εβδομάδα, χωρίς κάποιο καιρικό φαινόμενο με ονόματα επώνυμα. Αυτή είναι τίτλοι ειδήσεων. Από εδώ ενημερώνεστε και αποκαλύψαμε τι ακριβώς εμείς, η ελληνική αστυνομία. Τι γίνεται στη Βρετανία και ποιος φταίει. Δεν είναι τυχαία η επίσκεψη Κουτσούμπα την ώρα που το παλάτι έχει δεχθεί τρανταγμούς και γίνεται χαμός. Κάνει και σύσκεψη Βασίλισσα Ελισάβετ να δει πώς θα κάνει με τα εγγόνια εκεί που την έτζεσαν, όπως λέμε. Αποκαλύφθηκαν όλα. Βγήκε και μια φωτογραφία εκεί στο άγαλμα του Μάρξ, στον τάφο μάλλον του Μάρξ, για ξεκάρφωμα, γιατί βασικά ήταν να διαλυθεί ο Βρετανικός θρόνος, αφού ήρθαμε στους φίλους και συντρόφους κομμουνιστές. Να μείνουμε λίγο, σας έχουμε ένα ωραίο δωράκι. Ο πολύ αγαπημένος σας Θάνος Τζίμερος. Το θέμα το οποίο συζητάμε είναι κατά πόσο μπορεί κάποιος να έχει πολιτική στόχευση η οποία να ενοχλεί ένα κόμμα στη βάση του. Ναι, το δηλώνω ευθέως ότι ο σκοπός μου είναι, δεν ξέρω αν θα το πετύχω, να αποβληθεί διαπαντός του ΚΚΕ από το πολιτικό σύστημα. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτό από βήματος θεσμικού οργάνου. Ευχαριστούμε κύριε Τζίμερα. Λοιπόν. Να τα είναι λίγες οι μέρες σας, λίγα τα ψωμιά σας, το είπε ο Τζίμερος. Αποβάλλεται σύντομα το ΚΚΕ από τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Είπε τη λέξη αποβάλλεται. Δεν ξέρω τι φαντάζεται. Έχει ξαναγίνει, όχι ως αποβολή, με άλλους τρόπους βέβαια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Οπότε ο Τζίμερος για πρώτη φορά το λέει σε δημόσιο βήμα, να καταγραφεί κιόλας. Ήμασταν κι εμείς εκεί με τα μικρόφωνα. Οπότε το καταγράψαμε, το αφιερώνουμε σε όλους τους φίλους, έτσι να σας φτιάξει τη διάθεση, γιατί ξέρω, γνωρίζω, πιστεύω, φαντάζομαι ότι όλα αυτά σας φτιάχνουν τη διάθεση, γιατί πάντα έχει σημασία ποιος λέει και τι λέει. Αποστρολάκο μου, καλή χρονιά. Ναι, ναι, καλά, λέγε. Τι καλύτερο. Μα έχει πει στο απογοητευτικό. Ω, μη με σκά, πού είστε εγκλωβισμένοι στη Μυτιλίνη. Στην Αθήνα είμαστε εδώ πέρα με τις δασκάλες και λέγαμε να κανονίσουμε κανένα ραντεβού με σένα. Με τα κορίτσια, αμέ. Ναι, με τα κορίτσια. Άκου λέει, ξαφνικά βρέθηκε χρόνο. Ακυρώθηκαν κάτι ραντεβού μου, βεβαίω. Αύριο τρίτο διάλειμμα κάτω μπασκετέ. Α, τι φάση, θα κάνουμε και παράνομα τσιγάρο. Εννοείται. Είσαι από το κηλικείο, μέσα. Οκ. Λοιπόν και κάτι ακόμα, μια ερώτηση ακόμα. Για πάτμο περιοδία θα κάνει τίποτα ή μπα. Για πού? Πάτμο. Όχι. Δεν κάνει τα μαζί γραμμένου. Δεν έχω πιάσει τα νησιά η αλήθεια είναι, ναι, δεν έχω πιάσει. Τα φοβάμαι, μωρέ, μην έρθουν οι Τούρκοι. Θα έρθουν και θα μα αλλάξουν τον πολιτισμό. Το ξέρει. Γι' αυτό δεν έρχομαι. Και να σου πω, ο ανώτερο του κράτου μα ποιο είναι, γιατί κάνω μάθημα στα παιδιά. Κοινωνική και πολιτική αγωγή στο δημοτικό. Ο Πάκη, παιδί μου, ο Πάκη. Ο Πάκη, ο Κούλη δεν δουλειά έχει με τον Τραμπ. Ο Πάκη γιατί δεν παίρνει αποφάσει. Τον είχε πάνω σε κανένα σκρίνιο διακοσμητικό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώ να το εξηγώ αυτό στα παιδιά, ότι άλλο είναι το κέντρο διεχομένων και το η γλάστρα του κράτου και άλλο κάνει κουμάντο. Ότι ο Κυριάκο κάνει κουμάντο, α πούμε, δεν είναι η γλάστρα του κράτου. Μάλιστα. Τον είδε με τον Τραμπ και λε, α, κοίτα δύο που κάνουν κουμάντο. Αυτοί οι δύο κάνουν κουμάντο, μάλιστα. Θυμάστε την παράσταση για τον Φίκο, για τον Άλνα. Ναι. Αυτή είναι Φίκο. Εσύ που είδε την παράσταση, αφού είσαι στην Πάτμα. Του είχα έρθει, δεν θυμάστε που σε χούφτωσα μια μέρα. Πού, Αθηνά. Ναι, στην περσινή σου παράσταση όμω. Κάθε βράδυ με άλλη. Θέλω να ξανάρθω βέβαια, αλλά πε του μαλάκι του διευθυντή να μου δώσει καμιά άδεια. Μπα και αυτό. Ναι. Παρακαλώ, πήρατε για φαγητό, ναι. Λέγεται. Θα παραγγείλετε για φαγητό. Συγγνώμη. Να σα ρωτήσω λίγο. Μιλήσατε λίγο με βάσκο από την Πάτμο. Ναι, με το μαλάκι εκείνο, ναι. Μπορείτε να μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε για τη βεβαίωση πληρότητα. Για ποια? Για τη βεβαίωση πληρότητα. Όταν λέμε πληρότητα, συναισθηματική πληρότητα. Σεξουαλική πληρότητα. Τι πληρότητα? Μια βεβαίωση πληρότητα ότι το καράβι ήταν γεμάτο και δεν πήγαμε χθε και θα βγούμε σήμερα. Τέτοια πληρότητα. Βεβαίως. Για πού, για το σχολείο, τι θέλετε, για να δικαιολογήσετε την απουσία σας. Για το σχολείο τι ζητάνε. Θα πάτε αδικαιολόγητα απουσία αλλιώς. Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι. Βεβαίως, να σας δώσω την βεβαίωση πληρότητας. Θέλετε να περάσετε από κάπου γιατί έχει χαλάσει το τέλεξ. Από πού να περάσουμε? Από το χώρο μας. Ποιος είναι ο χώρος σας? Εδώ κοντά, στον Πειραιά είμαστε. Ποιο Πειραιά, καλέ, εμείς είμαστε το κέντρο. Το κέντρο, περιμένεις να πάρεις καράβι στο κέντρο, μωρή, ηλίθεια, είσαι εκεί σε δασκάλα. Δεν υπάρχει καράβι στο κέντρο, απλά το καράβι μας φεύγει στις 8 το βράδυ και περιπλανιόμαστε εδώ πέρα, η Οδύσσια μιας περιπλανόμενης μας. Μα μην περιπλανιέστε, ελάτε εδώ στο χώρο μας, θα σας φιλοξενήσουμε μέχρι τότε. Είναι κέντρο αστέγων εκεί. Όχι, αστέγων δεν είναι, είναι κέντρο αστέρων, πολλών αστέρων. Τότε πρέπει να έρθουμε. Ναι, σε περιμένω, έλα, γεια. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή. Χαίρομαι πολύ που έχει γίνει έτσι πιο lifestyle η εκπομπή, μας εξηγεί τα χρώματα, τα υφάσματα. Πολύ χαίρομαι, μπράβο. Το σπάμε λίγο-λίγο. Τι εξήγησα, δεν θυμάμαι, ποιο είπα. Κάτι έλεγες εκεί, τι φορούσε, εδώ, κοκαλάκια, ξέρω. Το κλάμερ, βεβαίως, το κλάμερ. Και μπορώ να πω και για χρώματα. Το ivoire, το burgundy, το γκρενά, το γκρενά. Γκρενά και blue patrol, αυτά. Το starlet red, το petrol, να τα. Ναι, αυτό σου είπα. Αλλά βλέπεις, έχεις χάσει, γιατί άκουσα εγώ σε δελτίο ειδήσεων τις προηγούμενες μέρες που ήταν στο βουνό ο Μητσοτάκης με τη Μαρέβα ότι ήταν η βασίλισσα του χιονιού. Α, ωραίο. Η βασίλισσα του χιονιού και το βουνό πάνω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρόσεχε καλά τι λέτε, γιατί άκουσα ότι ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν θυμάμαι το όνομα, βαστάει τευτέρι και γράφει τι λένε όλες οι εκπομπές και μετά τα. Δεν θυμάμαι όμως το όνομά του. Τα γράφει, δεν τα λέει, τα γράφει. Γιατί άμα τα έλεγε θα ήταν Ρουφιάνος. Εφόσον τα γράφει και δεν τα λέει, είναι προσωπικές σημειώσεις. Άρα δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος, τέλος πάντων, αν εννοείς κάποιον. Πώς ήρθε αυτό, πώς πέρασε από το μυαλό? Δεν μου πέρασε, έφυγε. Εδώ έχει ολοψισταριές. Θα ψήνονται χοιρινά, θα τους μυρίζουν, θα έχουμε φασαρίες με τους καταστηματάρχες. Τι φοβόμαστε εδώ? Εδώ καταρχήν δεν θα αφήσουν τίποτα. Την εκκλησία θα τη σπάσουν. Στο 211 10 80 880 πάρτε τηλέφωνο και θα είναι καλό να είστε και κάτοικοι εκεί της ευρύτερης περιοχής της Πεντέλης να πείτε τα τράνταχτα επιχειρήματα. Πρώτο, πάρτε τους εσείς σπίτι σας Και δεύτερον, όλα τα άλλα, αυτά που λέει και η κυρία, θα σπάσουν εκκλησίες, θα τρώνε τα, μάλλον θα σπάνε και τα σουβλάκια γιατί τις ψισταριές, γιατί δεν αντέχουν τη μυρωδιά του χοιρινού. Και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Μηνύματα αγάπης θέλουμε, μηνύματα αγάπης προς τον συνάνθρωπο γενικά. Γιατί δεν είναι ότι έχετε θέμα μόνο με τους ξένους που έρχονται εδώ για υποσυγκεκριμένες συνθήκες και για λίγο καιρό, αλλά έχετε και με τους Έλληνες που σκέφτονται διαφορετικά από τον δικό σας τρόπο σκέψης, που είναι τρόπο σκέψης αγάπης. Οπότε πάρτε στο συγκεκριμένο τηλέφωνο, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε, να ανταλλάξετε απόψεις γόνιμα και δημιουργικά και κυρίως με επιχειρήματα σαν αυτά που μόλις ακούσαμε. Όσοι δεν πάρετε τηλέφωνο, θα ακούσουμε τον Άδωνη να περιγράφει πώς ακριβώς και για ποιο λόγο θα κλαίνε και κλαίνε οι Τούρκοι. Είπε και έγινε ο Βασίλη, δώσαμε και δεν πήραμε. Απλά δεν δώσαμε απολύτως τίποτα. Κάτι δώσαμε. Απόλυτος τίποτα. Πώς δεν μπορεί. Τι δώσαμε. Για F-35, να αγοράσουμε και τα F-35. Τα F-35, συγγνώμη, είναι κάτι που δίνουμε εμείς στην Αμερική. Τρία δις. Όχι, που παίρνουμε στην Αμερική. Μάλλον δεν έχετε συνέστημα πραγμάτων. Ναι, αλλά δίνουμε τα λεφτά. Είναι μεγάλη επιτυχία ότι θα μπούμε στο πρόγραμμα των F-35. Θα μπούμε από ό,τι φαίνεται με εξαιρετικά ευνοϊκούς οικονομικούς όρους. Αν είδατε το χθεσινό τουρκικό τύπο, κλαίνε. Για το ότι λόγω αυτής της κινήσεως. Δεν λέω καλώς ή κακώς τα δίνουμε. Οι Τούρκοι δίνουμε όμως. Κλαίνε, ξαναλέω. Κλαίνε. Όλος ο χθεσινός τουρκικός τύπος ήταν. Χάνει η Τουρκία την αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο. Λοιπόν, να μην κλαίμε. Εμείς κλαίμε που θα δώσουμε 3 δις για να έχουμε την υπεροχή για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί έτσι γίνονται όλα αυτά. Και εμείς και ο διπλανός λαός πληρώνουμε συνεχώς. Κάποιος περνάει μπροστά. Λογικό είναι όταν ο τελευταίος που θα αγοράσει το πιο σύγχρονο όπλο έχει περάσει μπροστά στην υπεροχή, όπως λέμε. Αμέσως μετά θα το πάρει και ο άλλος, άρα περνάει εκείνος. Άρα μετά εμείς εδώ πρέπει να τρέξουμε να περάσουμε τον γείτονα γιατί συνέβη όλο αυτό. Και έτσι λοιπόν κλαίνε οι λαοί, οι δύο οι λαοί. Εμείς εδώ περισσότερο γιατί είμαστε και μικρότερος και έχουμε περάσει και μια κρίση δεκάχρονη. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν οι υπουργοί, βγαίνουν οι υπεύθυνοι πολιτικοί και καμαρώνουν και παίζουν αυτό το παιχνίδι των εταιριών και των άδοξων ανταγωνισμών γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Η καλύτερη άμυνα ενός τόπου είναι ο λαός να είναι αποφασισμένος, να περνάει καλά ώστε να βρίσκει νόημα να υπερασπιστεί το συγκεκριμένο τόπο. Αν εξασφαλιστεί αυτό, ίσως θα ήταν καλύτερα τα πράγματα και ίσως να χρειαζόντουσαν και λιγότερα όπλα για να μην ζούμε με αυτές τις αυταπάτες και να μην καλλιεργούνται και αυτές οι αυταπάτες από υπεύθυνα, υποτίθεται, κυβερνητικά, υπουργικά χείλη. Συναντήθηκε και ο Βελόπουλος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχθές και αμέσως μετά ο Βελόπουλος από τα γραφεία του έκανε δήλωση. Η οικονομία δείχνει επιβράδυνση. Το χειρότερο δε είναι ότι η ανεργία είναι πολύ υψηλή. Οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Οι μισθωτοί πληρώνονται με χαμηλόμισθους μισθούς. Αυτό δεν κακό, το τελευταίο. Είναι σαρδάμαλη, είναι ωραία εικόνα. Δηλαδή, ο μισθωτός να παίρνει ένα χαμηλό μισθό. Χαμηλόμισθοι είναι αυτοί που αμείβονται με χαμηλό μισθό. Εργαζόμενοι δηλαδή, άνθρωποι. Οπότε, ένας μισθωτός θα παίρνει και έναν άνθρωπο. Χαμηλό μισθό βέβαια, αλλά θα ενώνονται ο μισθός με το χαμηλό μισθό και έτσι μπορεί κάτι να βγει, να καβατζάρει το χιλιάρικο, ας πούμε. Να... Βέβαια, από τα 200 είναι το όριο που έχει θέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, σύμφωνα με την τάδε μελέτη, αλλά το ανέφερε ενώ το καταδίκασε στην πορεία. Αυτό που ο Άδωνης βγαίνει κάθε μία ώρα, λέει κάτι και μετά το καταδικάζει, το ίδιο έκανε και με το 200 μέσα σε 2 μέρες, το ίδιο έκανε και με τους πνιγμούς, με τον πνιγμό των μεταναστών στους Παξούς. Γενικώς λέει κάτι και αμέσως μετά το παίρνει πίσω με το δικό του πάντα τρόπο, ενώ έχει μείνει στην ατμόσφαιρα αυτό που μόλις έχει πει. Βαριά είναι όλα αυτά, να χαλαρώσουμε λίγο. Ο Ζαμπούνης βγήκε σε πάνελ πρωινό, είναι στα θέματά του. Έχουμε κρίση στο παλάτι, όπως αλλιώς το είπε ο Μπαλούρδος πριν στις ειδήσεις, οπότε έπρεπε να μας διαφωτίσει. Ο γάμος αυτών των δύο, όταν έγινε, τι εντύπωση σας έκανε? Εξ αρχής είχα ένα δισταγμό. Και ο δισταγμός αυτός οφείλεται στην προϊστορία πρώτον και δεύτερον ότι σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να γίνονται οι ενώσεις ανάμεσα σε όμοια. Όμοιες καταστάσεις. Ποιος φταίει, φταίει η Βασίλισσα, ρώτησε το Ζαμπούνι αν θα παντρευτεί ο εγγονός αυτήν, την ξέρνει, που δεν είναι και πολύ ξανθιά, μαύρη είναι και αυτή, να τα λέμε. Δεν θα υπάρχει καμιά κυρία στην Αγγλία να λέει ότι αλλοιώνει τον πολιτισμό, αλλοιώνει την εκεί χώρα. Να λοιπόν τώρα τα αποτελέσματα, κανείς δεν άκουσε το Ζαμπούνι. Ας τα δει το παλάτι πώς θα τα μπαλώσει τώρα. Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια, 2018, έφευγε από τη ζωή ο Τζίμις Πανούσης. Θα ακούσουμε ένα τροποποιημένο εμβληματικό τραγούδι, νομίζω το κορυφαίο που έχει γράψει και αγγίζει τα πάντα και είναι και διαχρονικό και. Το έχουμε πειράξει, το είχαμε πειράξει και παλιά, το ανανεώσαμε σήμερα. Κάνω φωτιές σε βόθρο με εικόνες. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Εσείς είστε ένα λαμπερό πρόσωπο. Καταρχήν όχι και τόσο λαμπερό πρόσωπο. Απέξα τις ρητίδες μου. Τόσο γρήγορα. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. We need to break down the walls. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Νικολί, Νικολί, καπετάνιε ντερετιλί. Έλληνας. Είμαστε Έλληνες, μπορούμε. Λέω Έλληνας. Είμαστε Έλληνες. Παράθη την λουλούδια με νητιά. Ρε νητιά ήρθια. Και ψήλωση κοντούλα λεμονιά. Πολύ κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σπάζουνε αρνιά. Στα σάλωνα σπάζουνε αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλάμπρενα γυμνή. Χαϊδεύει δώρο συσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Παπαλά πρένα καημένη. Πουλάκι ξένο. Κι εγώ μετανάστης και εξόριστος ήμουνα μαζί σας. Πουλάκι ξένο. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Ξενιτεμένο. Πουλί καμένο. Τι πουλί να σου να τρομάρα να σου έρθει. Το πολύ πολύ να σου να καρακάξει. Τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Και όταν δέντρα χτίζω με σονέτες. Αγοράζοντας τώρα ένα οικόπεδο στη μαγευτική κινέτα, εξασφαλίζετε και πολλαπλασιάζετε τα χρήματά σας. Θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Και δεν γίνεται να κοιμόμαστε τη νύχτα και να μην ξέρουμε αύριο αν μπορούμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Σε ένα κλουβί γραφείο σαν αγκρίμι. Πέσω ατέλειωτο κουβό ταξίδι. Είμαστε Έλληνες. Έλληνας. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε Ελλάδα. Λέω Έλληνας. Παράθυνη λουλούδια με νητιά. Αϊμέ. Μη σε νοιάζει, με την ευχή του Θεού όλα θα πάνε καλά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά. Κάθε αρνί έχει ένα ενότιο, ένα σκουλαρίκι. Τα αρνιά αυτά είναι πανκ. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Κύριε Τσίπρα. Κύριε Μητσοτάκη. Φακατίντας μου πιάσε τη φτέρνα. Μπερδεύω το τζουκμπόξ με τη λατέρνα. Πάνω από το τάφο μου το κυπαρίσι. Έβαλα φωτιά να κάψω τα ξερά χόρτα στο χωράφι μου. Ούτε που το σκέφτηκα ούτε θα πιάσει αέρας. Μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει. Αμήν, αμαρτωλέ. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο. Μου τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Αυτό ήταν το κοκτέιλ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος με το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι, Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Ο κύριος Αποστόλης. Αυτός, 1-0. Καλημέρα, καλή χρονιά. Γεια σας. Και σε σένα και στο Θύμιο. Είμαι η Βασιλικιά. Η Βασιλικιά που ποτίζεται μαζί με τη Γλάστρα, τι. Από τη Μάνη, βρε. Α, της Αμίνης το καπέλο, ξέρω. Ξέρεις τι έμαθα, από εκεί κάτω. Τι. Τι, η εισαγγελέας θα γίνει αρχηγός της Χρυσής Αυγής. Ναι, αν κρίνω από τα μούτρα που είχε την ώρα της αγόρευσης του δικηγόρου του Φίσα, τότε ναι. Μάλλον για εκεί πάει. Τσιφνιάρα, τσιφνιάρα. Πώς το πες? Τσιφνιάρα. Τι γλώσσα είναι αυτή, μωρή? Μανιάτικη, βρε. Έτσι μιλάτε εκεί, δεν συνογέστε? Ναι, με τους μανιάτες εκεί τους κάνω, άσε. Τι σημαίνει τσιφνιάρα? Στριμμένη. Αστριμμένη. Ναι. Αγριοραδίκα, ρε. Θα πούμε κι άλλα δύσκολα, μάλιστα. Ναι, αγριοραδίκα. Οκ, okay, να είσαι καλά, χαίρομαι για αυτή την καλά, ελληνική. Γεια σου, γεια. Εμείς είμαστε Αθηναίοι, καταλαβαίνεις τώρα, δεν τα ξέρω. Ναι. Έλα, γεια. Έλα ρε Αποστολά, χρόνια πολλά. Τι ωραία τα λέγες εχθές. Ο Θήμιος τι έχει πάθει, τον έχει κολλήσει ο Τσίπρας Μερκελολαγνία. Τι παπαγιά είπε πάλι που την έχει ξαναπεί. Τι είπε. Που του λες εσύ ρε παιδί μου που μιλάγατε για τους τρελούς, του ξαναβάζει τον Πούτιν, που ο Πούτιν δεν ξέρω αν το έχει χάσει ο κομμουνιστής, βγήκε και υπερασπίστηκε τον Στάλιν ναι. Και έλεγε ότι ο Στάλιν δεν συναντήθηκε με τον Χίτλερ, κάτι άλλοι δυτικοί συναντηθήκανε με τον Χίτλερ και πάνε να τα φορτώσουν τώρα στο Στάλιν και καλά έκανε ο Στάλιν με τη συμφωνία. Μου βάζει τους ανθρώπους στο Ιράν, οι οποίοι δεν έχουν κάνει κανέναν υπεριαλιστικό πόλεμο και δεν έχουν επιτεθεί πουθενά. Και όταν του λες εσύ για τη Μέρκελ, σου ξαναλέει για χαρά είναι η Μέρκελ. Τι μαρκές είναι αυτά, τι μια χαρά είναι η Μέρκελ. Αυτά που έχει πει η Μέρκελ στη Λαγκάρντια τον Έλληνα, το ρατσισμό κατά τον Ελληνό, δεν το λένε ότι φασίστες για τους ξένους. Και εμένα δεν πάει να μου πάρει το σπίτι κανένα Πούτιν και κανένα για το Λαχ. Η Μέρκελ και ο Μακρόν, αυτός ο γεραντολοάγνος και το δαχτυλάκιας. Αυτή είναι η εχθρήμα. Έτσι κράξτε να το χαρώ κι εγώ. Μπράβο. Η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει μέχρι τώρα περίπου 17 χρόνια. Εντάξει. Τι 17 χρόνια μόνο. Συνολικά, ρε παιδί μου, η Νέα Δημοκρατία. Στο τηλέφωνο μιλάω. Ναι, ναι. Ποιος είναι, έχουμε κούρσα, πού πάμε. Κυφισιά, Κυφισιά. Λοιπόν. Α, παίρνουμε καλές κούρσες. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει συνολικά 17 χρόνια. Βγήκε η κυβέρνηση και είπε ότι να δίνουν παραπάνω ΕΦΚΑ για να πάρουν τα παιδιά τώρα με καλύτερη σύνταξη. Πρόσεξε τώρα. Αυτά είναι ρεπορτάζ μόνο του ταξιτζή. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα δικαστήριο για τους πατεράδες των παιδιών. Οι οποίοι έχουν πληρώσει το δώρο Χριστουγέννων, το δώρο Πάσχα, την άδεια που, πώς το λένε, την άδεια που παίρνουν, τα έχουν πληρώσει αυτά τα ένσημα. Λοιπόν, και γίνεται ένα δικαστήριο, αν θα πρέπει να τους αδώσουν. Και βγήκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Άδωνης, ο Φλάκας, και λέει στο δικαστήριο να σκεφτούν, λέει, αν το δημοσιονομικό κόστος. Αφού βρε ηλίθιε, τα έχουν πληρώσει οι άνθρωποι, όπως ζητάς τώρα να τα πληρώσουν και τα παιδιά τους. Τα συμπεράσματα του κόσμου. Άκου, λοιπόν, κάνουμε διαβάζω εδώ στον ημεροδρόμο κάτι που έχει πει ο Μάρξ. Ημεροδρόμος καταρχάς. Ημεροδρόμος, ναι, ημεροδρόμος. Λοιπόν, και λέει: το κεφάλαιο είναι νεκρή εργασία που, σαν βρικόλακας, ζει μόνο ρουφώντας το αίμα της ζωντανής εργασίας. Και όσο πιο πολύ ζει, τόσο πιο πολύ αίμα ρουφάει. Τα λέει όλα ο Μάρξ. Ο Μάρξ τα λέει όλα. Ποιος τα διαβάζει όλα όσα λέει ο Μάρξ. Και πώς τα εφαρμόζει αυτός ο οποίος τα διαβάζει και τα κατανοεί. Δεν τα εφαρμόζει κανείς, χέστα. Τα εφαρμόζουν απ' την άλλη μεριά. Γιατί ο Μάρξ. Τα είδαμε τα καθεστώτα σας, δοκιμάστηκαν. Τι δοκιμάστηκαν, μωρέ, με τους μάρκες να πούμε. Α, με τους μάρκες δοκιμάστηκαν. Τι δοκιμάστηκαν, ήταν μια όαση μέσα στην έρημο να πούμε και τώρα έχει γίνει όλο έρημος να πούμε, όλος ο πλανήτης. Έχουν καθεί όλα τα αρχαίγωνα. Τώρα έχει γεμίσει μόλι, γι' αυτό δεν έχει έρημο. Έλα, Αποστολή. Έλα, ο Γιάννης είμαι, βρε. Καλή χρονιά. Τι καλά. Γεια. Όχι, όχι, έχω και να σου πω κάτι άλλο, ναι. Το φοβήθηκα. Ο Γεωργιάδης είπε ότι τα 200 ευρώ φτάνουν και περισσεύουν να ζήσει ένα άτομο. Τα 200 ευρώ το μήνα δηλαδή... είναι η μελέτη που λέει ότι αν δίνει σε κάποιον, αν έχει κάποιος 200 ευρώ το μήνα εισόδημα, μπορεί να επιβιώνει. Ναι, γιατί δεν φτάνουν, δεν περισσεύουν. Ο άλογος Κούφης πριν από χρόνια, όταν ρωτήθηκε, είπε ότι τη μάνα μου δεν τη φτάνουν τα 500 ευρώ και τα βοηθάνε και τα παιδιά της. Έχω τη μητέρα μου, συνταξιούχο, η οποία έχει προβλήματα. Έχει τρία παιδιά, γιατί ναι. Και η μητέρα μου ήταν, ναι. Είχε τρία παιδιά. Τη βοηθάμε κι εμείς. Και ζει πολύ καλύτερα από ότι θα ζούσε μόνο με τη σύνταξή της. Αχα. Δεν ξέρω που βρίσκεται η αλήθεια. Το θυμάμαι. Αν σήμερα ρωτηθεί ο Σιμίτης σχετικά με το θέμα, θα απαντήσει. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα. Μην κάνουμε τους έκπληκτους όταν ανακαλύπτουμε ξαφνικά ποια είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Κατάλαβα. Τα είπατε όλα σύντομα. Περιεκτικά σε 30 δεύτερα τα μάθαμε όλη την ιστορία της χώρας. Βεβαίως, να είστε καλά και χάρηκα γι' αυτό. Πάντα και του χρόνου καλά. Και του χρόνου θα σε περιμένω. Ναι, γεια.